Oczywiście Kenny Wayne Shepherd. Któż inny by tak mógł grać na gitarze? Koniec audycji Minimax. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Za 5 minut Grażyna Dobroń, a za tydzień, jak się uda, Tori Amos namówimy, żeby troszkę poopowiadała. A jeszcze wcześniej serwis informacyjny w Trójce. Wybiła północ, mamy poniedziałek, to jest 28 dzień kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam. Jan Paweł II papieżem rodziny, Jan 23 papieżem posłuszeństwa. Za chwilę przypomnimy, co o nowych świętych Kościoła mówił papież Franciszek. Unia Europejska i USA wymierzają sankcje, każą Rosję za jej działania wobec Ukrainy. Coraz mniej czasu na złożenie pitów, to już tylko 3 dni. Wczoraj kanonizacja Jana Pawła II i Jana 23. Dziś w Watykanie msza dziękczynna. Nabożeństwo rozpocznie się za 10 godzin na placu świętego Piotra. Dwóch papieży świętymi ogłosił papież Franciszek. O swoich poprzednikach mówił, że nie przytłoczyły ich tragedie XX wieku, że silniejszy był w nich Bóg. Homilię Franciszka przypomni nasz korespondent Marek Lenert. Jan 23 i Jan Paweł II, stwierdził Franciszek, mieli odwagę oglądania ran Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego boku. Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim i Jego krzyżem. Byli kapłanami, biskupami i papieżami XX wieku. Poznali Jego tragedię, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg, silniejsza była w nich wiara w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka i Pana historii. Silniejsze było w nich miłosierdzie Boga, które objawia się w pięciu ranach. Silniejsza była macierzyńska bliskość Maryi. Jana 23 Franciszek nazwał papieżem posłuszeństwa Duchowi Świętemu, a Jana Pawła II papieżem rodziny. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. USA i Unia Europejska wprowadzą dziś kolejne sankcje wobec Rosji. Szef brytyjskiej dyplomacji zdradził, że te unijne będą wymierzone w rosyjskich dygnitarzy. Brytyjski szef dyplomacji wymienił zakaz podróżowania i zamrożenie majątku dalszych osób objętych sankcjami. Już w piątek kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiadała, że nowe posunięcia stanowiłyby element drugiej fazy sankcji, nie trzeciej, poważniejszej, zarezerwowanej na wypadek dalszej eskalacji. William Hague powiedział dziś, że w razie formalnej aneksji wschodniej Ukrainy, tak jak Krymu po referendum w zeszłym miesiącu, przygotowano dalej idące posunięcia. Chodzi najprawdopodobniej o sankcje wobec rosyjskiego sektora energetycznego i banków, co uderzyłoby w zdolność inwestowania przez rosyjskie firmy na londyńskim rynku. Byłaby to cena warta zapłacenia, jeśli obecna sytuacja będzie się pogarszać, powiedział William Hague i przyznał, że również inne państwa Unii Europejskiej poniosłyby straty. Podkreślił jednak, że cena bezczynności byłaby również ogromna. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Z kolei według gazety New York Times amerykańskie sankcje mają być wymierzone m.in. w szefa Rosnieftu, czyli największego rosyjskiego koncernu naftowego, oraz szefa Gazpromu, największej na świecie firmy wydobywającej gaz ziemny. 3,5 minuty temu minął termin, jaki rząd Syrii miał na pozbycie się wszystkich składów broni chemicznej. Wielu ekspertów uważa jednak, że władze w Damaszku mogły ukryć część groźnego arsenału. Rafał Motriuk. Termin został wyznaczony na mocy umowy Syrii z Organizacją do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. Najnowszy raport organizacji stwierdza, że władze w Damaszku już oddały prawie 90% swego arsenału, ale niektórzy amerykańscy eksperci sugerują, że Syria może mieć zapasy chloru, który w postaci gazu mógłby posłużyć jako broń chemiczna, a nie jest objęty umową o likwidacji. To nie wszystko, sugeruje w rozmowie z amerykańskim radiem NPR ekspert Hamish de Breton Gordon. Teoretycznie może istnieć jeszcze około 200 ton prekursorów lub gotowej broni chemicznej. Myślę, że część arsenału ukrył rząd albo ma go opozycja. Zadeklarowany przez Syrię arsenał to 1300 ton broni albo prekursorów, czyli substancji, z których można uzyskać broń chemiczną. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I na koniec przypominamy o rozliczeniu z fiskusem za miniony rok. Czasu jest już niewiele. Termin złożenia PIT-ów mija w środę. Wiele urzędów skarbowych przez najbliższe 3 dni wydłuży godziny swojej pracy. Krzysztof Sulewski z Urzędu Skarbowego w Koszalinie radzi, aby nie czekać na ostatnią chwilę, bo pośpiech sprawia, że popełniamy błędy. Typu wpisać, którą rubrykę konkretną kwotę. Zdarzają się osoby, które o tym podpisie zapominają. Staramy się przy przyjęciu też sprawdzać to pole, natomiast czasami są to osoby, które przynoszą nie swoje zeznanie. Je zeznanie przyjmujemy, natomiast taka osoba będzie wzywana wtedy do uzupełnienia tego błędu. PIT można złożyć przez internet i tak jest najszybciej. Dokument możemy także wysłać pocztą albo osobiście zanieść do Urzędu Skarbowego. To był serwis Trójki. Dzisiaj najwięcej rozpogodzeń nad morzem, na Mazurach i na Suwalszczyźnie. Poza tym sporo chmur, będą opady deszczu, a na południu kraju pojawią się także burze. Lokalnie będą towarzyszyły im opady gradu oraz silny wiatr do 55 km na godzinę. Na termometrach w Gdańsku 17 stopni, w Krakowie i w Warszawie 19 stopni, w Katowicach 20, a najcieplej będzie dziś w Zielonej Górze, tam 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Dobronocka. Dobry wieczór Państwu. Elżbieta Różycka za sterami. Jan Niebudek przy telefonach. Przygotował też dla Państwa muzykę. Kłaniam się, Grażyna Dobroń. Niejeden życiorys zaczynałby się od zdania: moje życie to ring, codzienna walka ze sobą, o siebie, walka w pracy, walka o rodzinę. W naszej kulturze ludzie bardzo potrzebują odpuszczenia sobie. Choć to trudne, ponieważ jako społeczeństwo stale zachęcani jesteśmy do walki, do ciągłego pokonywania kryzysów, które rodzą się z tego, że wszystko jest na wczoraj. Więc przychodzimy po całym dniu pracy zmęczeni, zniechęceni, no i nic już więcej nie chce. A prawda jest taka, że jeśli napięcia z dnia nie można odpuścić, zresetować w naturalny sposób tego samego dnia poprzez ciało, czyli oddech, ćwiczenia, relaks, to wcześniej czy później człowiek sięga po alkohol albo inne używki, znajdzie się w depresji. Może warto powiedzieć dość, przestać walczyć i obwiniać siebie za niedoskonałości, zadbać o siebie, złapać równowagę. Chcę dzisiaj przyłożyć rękę do takiego myślenia, no i znalazłam takiego, któremu to się wciąż udaje. Jeśli Państwo chcą poznać jego historię, jego samego, to zapraszam do drugiej. When your God has got his hat and made himself hard to find, it doesn't mean you should go crazy. It could be that way sometime. Find yourself another love who will treat you good and kind. Return the love he gives to you. It also be that way sometime. Baby, yes it does. Baby, yes it does. Baby, yes it does. Baby, yes it does. Baby, when you think you've found love and you have peace of mind, somebody else steals his heart. Yes, it also be that way sometime. Baby, yes it does. Baby, yes it does. Baby, yes it does now. Baby, yes it does. Baby, don't let the problems of this world drive you slowly out of your mind. Just smile, look at the problem and say, be that way sometime. Baby, yes it does. Baby, yes it does. Baby, yes it does now. Do Nie obwiniać się, złapać równowagę w życiu, zobaczyć, z czego można zrezygnować, a z czego nie, co naprawić, co poprzekładać, tak żeby, jak ja mówię, psychę i ciało, no i to wszystko, co wokół, miało ręce i nogi, czyli żeby i w pracy, i w domu również te rzeczy, które wykonujemy na co dzień i też nasze samopoczucie, żeby to się wszystko trzymało. Czy to jest możliwe? Prawdopodobnie tak, choć niewiele takich osób. Witam serdecznie pana Jana Glińskiego. Dobry wieczór, panie. Pan Jan jest elektronikiem, doktorem fizyki. Całe życie pracuje w high-techu, czyli w zaawansowanych technologiach, a z zamiłowania jest etnografem, fascynują go stare kultury i dżungla amazońska. Panie Janie, pan należy do takich ludzi, którzy no dość są uporządkowani, a to dlatego, że 40 lat ćwiczeń robi swoje i to codziennych ćwiczeń. Proszę powiedzieć, jak się pan czuł, jak pan sobie dawał radę w takim momencie swego życia, kiedy odpowiedzialność osobista, pewnie to była taka z moich notatek wynika, że firma w Paryżu, pana odpowiedzialność osobista to miliard euro. Jak człowiek może pracować, mając taką odpowiedzialność, żeby się nie pogubić, żeby wszystko robić na czas? Niech pan powie. No, jest to, nie ma tutaj bardzo prostej odpowiedzi, ale jak to się zwykle mówi, nawet najbardziej skomplikowaną rzecz można rozłożyć na prostsze elementy. Jednocześnie no, trzeba pamiętać o pewnych priorytetach i to o tym, co jest ważne. Ale wie pan, proszę nie patrzeć na to z perspektywy, tylko przypomnieć sobie, jak się pan wtedy czuł. No ja muszę powiedzieć, że zawsze lubiłem wyzwania i w momencie, kiedy tak ładne progresywnie, bo zaczynałem od może nie miliarda, ale miliona, to progresywnie po prostu, jeżeli możliwości były zarządzania większym perymetrem biznesu, to był zresztą biznes międzynarodowy, dlatego że działaliśmy w około 180 krajach, 130 krajach, mieliśmy nasze filie. Także odpowiedzialność tego rzędu, jak już dochodzimy do ponad miliarda, to zwykle określa szereg krajów, szereg kultur. Po prostu trzeba było dawać sobie radę nie tylko w kontekście biznesowym. Ja bym powiedział, że kontekst biznesowy ogólnie jest najprostszy, techniki biznesowe. Natomiast gdzie zwykle leży trik, jeśli tak można powiedzieć, to jest w zrozumieniu człowieka, właśnie tej kulturowości człowieka. I tak dzisiaj z perspektywy już jednak no, paru dekad zarządzania, muszę powiedzieć, że przynajmniej jakieś 90-95% zarządzania, procesu zarządzania, to jest po prostu sprawy międzyludzkie. Czyli umiejętność rozmowy z ludźmi, rozumienie ludzi. Pan patrzy na człowieka i pan wszystko rozumie i wie. Nie wszystko. Właśnie dlatego trzeba mieć dużo pokory. Po prostu trzeba po prostu słuchać. Czyli żeby nie walczyć ze sobą, to warto włączyć cnoty, bo no, ja muszę pokora, cierpliwość jest cnotą. Ta walka cnotą. Takie, może za dużo my mówimy o jakichś walkach tutaj, a tak muszę powiedzieć anegdotycznie trochę w zeszłym tygodniu kolega, który tutaj działa trochę z Ministerstwem Pracy, przysłał mi swój artykuł i mówi, co ty o tym myślisz? I tam chodziło ciągle walka z bezrobociem i tak dalej. Ja do niego zadzwoniłem, mówię, słuchajcie, tak naprawdę trzeba mówić o walce z bezrobociem, może lepiej mówić o kreowaniu miejsc pracy. Jest to po prostu zupełnie inny punkt widzenia. Inny punkt widzenia na ten sam, przynajmniej z tego coś wynika. Natomiast to samo dotyczy... Ale panie Janie, jestem dokładnie tego samego zdania. Z tym, że niech pan spojrzy, jak jest w reklamach. Walczymy z przeziębieniem, walczymy, nie wiem, z katarem, no, walczymy z rakiem, walczymy... W sferze zdrowia walczymy, w sferze pracy walczymy, w sferze rodziny walczymy. I dlatego chcę przyłożyć także rękę do zmiany sposobu myślenia. Bo no, można tu nawet jedna z pań, taka Moniczka, 23 lata, napisała, moim zdaniem jako społeczeństwo nie jesteśmy stale zachęcani do walki. Ona tak to widzi, do ciągłego pokonywania kryzysu. Wręcz przeciwnie, jesteśmy bombardowani tym, że jak trafimy na cierpienie, na problemy, to trzeba jak najszybciej z nich uciec. Na przykład masz kryzys w małżeństwie, powiedz dość, zadbaj o siebie, bo po co dłużej się męczyć? Lepiej się rozstać i znaleźć sobie kogoś innego. Jesteś w niechcianej ciąży, zadbaj o siebie, o swoje szczęście i idź na przykład na zabieg. Taka próba przejścia przez życie bez niepowodzeń, bez żadnej choroby, ograniczenia czy poniżenia to ucieczka od cierpienia. No właśnie. I więc młodzi tak na to patrzą. Ale więcej w nas walki niż tego zadbaj o siebie. Bo choć mówimy zadbaj o siebie, to w naszym przypadku to raczej jest to właśnie zadbanie o równowagę. o równowagę, szczególnie emocjonalną, a tej równowagi emocjonalnej, no powiem szczerze, tak 80% ludzi to na pewno nie ma. Zresztą pan sam to najlepiej wie, że trzeba o to dbać. No, czy powiedzieć, czy trzeba o to walczyć, to już bym nie powiedział. Natomiast trzeba na pewno dbać. To po prostu tego typu postawy, które się najczęściej widzi, zmiana tylko, co pani powiedziała tutaj, punktu widzenia. Ja po tych mniej więcej już 40 lat trenuję różne sztuki walki. To się zaczynało od judo, karate, AZS-ie. Sztuki walki. To są sztuki walki, ale właśnie... Na czym ten paradoks polega? Paradoks polega na tym, że to chodzi o to, że to jest... dzisiaj. To największym zwycięstwem jest zwycięstwo bez walki. Właśnie tak, jak się poczyta klasyków, ale to potem trzeba to zintegrować również we własne życie i zrozumieć, na czym to tak naprawdę polega, że zwycięstwem nie jest pokonanie przeciwnika albo po prostu zwycięstwo bez walki, albo wyjście z sytuacji, w której obie strony wygrywają. I to w biznesie również, nie tylko w relacjach międzyludzkich, jest bardzo ważne. Jest oczywiście pewien model, ja bym powiedział, bardziej taki drapieżnego kapitalizmu, czy trochę wychodzący może taki z podejścia może północnoamerykańskiego, w którym należy tego przeciwnika wetrzeć w ziemię, należy go tam zniszczyć. Natomiast jeżeli się spojrzy bardziej azjatycki, oczywiście, no trzeba się umieć zachować w każdej sytuacji. Natomiast jest model taki trochę bardziej kulturowy, azjatycki, w którym chodzi o to, żeby raczej tego przeciwnika nie tyle zniszczyć, ale żeby go no, na swoją stronę przekabacić, prawda? Żeby on z tego przeciwnika stał się może przynajmniej partnerem, albo żeby nam nie przeszkadzał. Oczywiście nie jest to zawsze możliwe i na rynku, i w biznesie jest dużo, można to powiedzieć, walki, ale to jest ta walka, którą tak jak Sun Tzu, jeden z klasyków, prawda, który napisał sztukę walki, to chodzi o to, żeby zwyciężyć, żeby poznać przede wszystkim siebie, zwyciężyć bez walki. I tam jest takie powiedzenie, że się mówi, jeżeli znasz siebie i znasz przeciwnika, to zawsze wygrasz 100 walk. Jeżeli nie znasz siebie, a znasz przeciwnika, no to czasu do czasu wygrasz, ale nie znasz ani siebie, ani przeciwnika, to na pewno przegrasz. Panie Janie, 40 lat tai chi, i różnych innych. To jest tai chi, to jest prawie 20 lat, tak. Bo już po pewnym czasie sportów kontaktowych no, ma się troszkę różnych kontuzji, prawda? I tai chi, no, dzięki tai chi chuan, to jest akurat stary styl yang, który praktykuje. No, wyleczyłem się z wielu takich różnych problemów kręgosłupa, z różnych problemów, nie powiedziałbym jakichś psychofizycznych, bo tych może za wielu nie miałem, ale w każdym razie widząc i trenując, jest to po prostu jedna z dyscyplin, jest to jedyna, w którym, co jest bardzo istotne za zachowanie pewnej jedności psychofizycznej, prawda? Że to jest ciało, ta równowaga, o którą jeszcze pamiętam takiego świętej pamięci profesora naszego WF-u jeszcze w liceum, który miał takie powiedzenie, w zdrowym ciele zdrowe ciele, prawda? No myśmy się strasznie śmieli z tego, ale jest w tym dużo prawdy. Po prostu trudno być szczęśliwym w życiu często i dokonywać również zawodowo, jeżeli również no, mamy problemy z własnym ciałem, a z kolei, żeby wyjść z tych problemów, no to teraz też panuje, co zresztą pani wspomniała, a to trzeba połknąć tam, prawda, jakąś tabletkę, a to na dobrą sprawę, a może coś tam wypiję jeszcze. I to nie załatwia sprawy. To może pewnego typu symptomy wyleczyć, ale to nie prowadzi najpierw osłabić. Osłabić na trochę, osłabić ale potem to się zgromadzi. Także tutaj nie nazwałbym tego walką, ale trzeba też od razu wszystkim powiedzieć i wydaje mi się, że większość ludzi sobie z tego zdaje sprawę, że nie ma drogi na skróty. Tak jak w tych sztukach walki, tak jak właśnie w tai chi chuan. Jest to praca ze sobą. To jest praca nad sobą. To jest inwestycja w siebie, ja bym nawet powiedział. Dokładnie. Od 40 lat cokolwiek pan ćwiczył, bo tam się różne style zmieniały, wstaje pan 5:30 do 7:00 trening. No, powiem, jest to godne podziwu, ponieważ trzeba mieć taką cierpliwość do siebie, taką motywację dla siebie, żeby to robić. Wie pani, no, trzeba mieć motywację, ale wydaje mi się, że przede wszystkim, ja może byłem wychowany w ten sposób i życie mnie tak wychowało również, że no, człowiek przede wszystkim powinien polegać na sobie, jeżeli inni mogą pomóc, prawda, jeżeli jakiś system może pomóc, ale nasze życie jest w naszych rękach, nasze zdrowie jest w naszych rękach, prawda, także powinniśmy to robić. Ja rzeczywiście miałem pracę taką, że no, bardzo wiele i latałem i no, różne spotkania, no to było dużo takiej odpowiedzialnej pracy. I jedyny mój czas to było naprawdę przed 7 rano, bo o 7 rano jadłem śniadanie i potem jak już się dzień zaczynał, no to przynajmniej do jakiejś północy nie miałem dla siebie specjalnej czasu. Także te godziny takie mniej więcej, natura mnie jeszcze obdarzyła troszkę, że nie musiałem długo spać i ciągle nie muszę długo spać, ale taka ja mniej więcej 5:30. To wynik tych ćwiczeń. Na pewno częściowo, ale mówię, no są osoby, które potrzebują. Mówię, każdy musi się wsłuchać w siebie, prawda? Tu nie ma, ja, broń Boże, nie chcę tutaj występować jako jakiś tam ktoś, kto ma odpowiedź na wszystko, jakiś guru i tak dalej. Mam pewne doświadczenia własne, prawda? I tutaj mogę się z nimi z przyjemnością podzielić. Natomiast na pewno nie dla każdego. Na przykład moja żona przed godziną jakąś tam 8 czy 9, no nie funkcjonuje dobrze. Także potrzebuje tych mniej więcej około 8 godzin snu, prawda? Także to już jest zupełnie... A proszę powiedzieć, jak to, że pan ćwiczy, przekłada się w tej codziennej pracy? No, na co dzień mieszka pan w Singapurze, ostatnio trochę w Polsce, bo mama nie domaga. Tak, no, z powodów rodzinnych. Ale wie pan, to bardzo piękne jest, że syn jedynak przyjeżdża i tu jest razem z mamą. No, wie pani, to... ma się tylko jedną mamę, prawda? Tak. To trudno, żebym robił coś innego. No, ona ma jednego syna. No, czasami jest tak, że jak ludzie są na wysokich stanowiskach, to jednak ta praca... Nie, no, wie pani, już tych wysokich stanowisk to się skończyło parę lat temu. Właśnie no troszkę tak z tego względu, że mama troszkę w tym okresie bardziej nie domagała i oczywiście nie było to spójne z moją pracą, bo właśnie no ciągle byłem zajęty, ciągle gdzieś latałem. I... To proszę powiedzieć, jak to, że pan ćwiczy codziennie, wpływa na pana? Nie wiem, czy zauważył pan u siebie w ciągu tych iluś lat jakieś zmieniające się cechy charakteru? Nie wiem, z czegoś pan jest dumny? No to, coś właśnie to jest proces. To jest proces. No, to znaczy jest to pewna droga, którą się idzie i której się w zasadzie nigdy nie kończy. To na pewno nabiera się większego dystansu i do siebie, i do otoczenia. Tylko jedno trzeba powiedzieć, że nie jest, że jest bardzo istotne, co się ćwiczy. To nie jest tak, że byle co się ćwiczy, albo że się, prawda, po całym dniu stresowym się idzie znowu i w hałasie, w dźwięku, prawda, ćwiczy się jakiś aerobik, żeby odreagować. Natomiast bardzo wiele... Jeszcze w pomieszczeniu zamkniętym. Także może psychicznie w pewnym momencie jest to pewne odreagowanie, natomiast... tak psychosomatycznie na pewno nie dostarcza wystarczającego relaksu. I w sumie nie istnieje na świecie, bym powiedział, wiele dyscyplin. No, do nich należy będą takie jak właśnie yoga, jak tai chi chuan, jak bagua zhang i jeszcze parę innych. Qigong właśnie, to qigong zwłaszcza może być i statyczny, i dynamiczny. Także jeśli o to chodzi, to wybranie sobie przede wszystkim właściwej dyscypliny do ćwiczeń, prawda? A z drugiej strony, co jest bardzo ważne w tych dyscyplinach, to trzeba mieć dobrego nauczyciela. Tutaj właśnie chodzi o to, że w tym momencie, zwłaszcza przy, no, z tego co wiem, to ćwiczy pani Grażyno jogę i pani doskonale wie, że no, ważne jest, kto uczy, prawda? Ważne jest, kto przekazuje. Aktualnie sama w domu. No właśnie, już jak się osiągnie pewien poziom, to oczywiście można ćwiczyć w domu, ale od czasu do czasu do tego źródła, prawda, trzeba się udać. Trzeba, to mniej więcej, co ja robię sam od czasu do czasu, no muszę się udać, prawda, na Tajwan, żeby tam ci mistrzowie... Na Tajwan. No bo nasza główna szkoła jest w Tajwanie, to właśnie jest taka historia trochę tej starego stylu Yang, jak siły Mao, prawda, spychały siły Chiang Kai-sheka. No w końcu Chiang Kai-shek uciekł na Tajwan i razem z nim przedostało się bardzo wielu mistrzów różnych tam dziedzin, również artystycznych, chińskich. Także wiele takich prawdziwych szkół w tej chwili jest na Tajwanie. No bo jeszcze rewolucja była kulturalna w Chinach i tak dalej. Nastąpiła oczywiście pewna rezurekcja w Chinach. Natomiast też uległa i dużej komercjalizacji. Widzę Shaolin, prawda? Albo też nastąpiła zmiana. Tak, teraz zmiana. Tak jest? No teraz tak, to się zrobiło wielkie przedsięwzięcie handlowe. Oczywiście jak najbardziej tam jeszcze jest cały ten... No ćwiczą w końcu. Co, ćwiczą i to bardzo ciężko. Ale też nastąpiło właśnie w wielu przypadkach uproszczenie, które z dyscyplin, które były bardzo skierowane w taki sposób, no, nie nadużywając tego słowa, holistyczny rozwoju człowieka, spowodowały, że zredukowały to do praktycznie ćwiczeń gimnastycznych. To na pewno jest też dobre dla zdrowia, ale właśnie w tych tradycyjnych dyscyplinach, o których tutaj ja mówię i które uważam, że mają największą wartość, to właśnie jest to dyscypliny, które rozwijają, które działają nie tylko na ciało, prawda, ale działają na koncentrację, też. Rozwijają ducha, no a no, koncentracja, umysł również, koncentracja bardzo potrzebna. Równowaga pomiędzy dwoma półkulami, na przykład my w tym naszym stylu ćwiczymy szablę lewą ręką, miecz prawą, prawda, bo to nie tylko... Ktoś to słyszy, jest to jednocześnie, ale są też oczywiście jednoczesne, można mieć broń w obu rękach również. Natomiast właśnie też chcę od razu powiedzieć, że bo to często się zdarza, że ludzie uważają, że tai chi chuan jest czymś taką dla seniorów i dla ludzi takich już niepełnosprawnych, praktycznie taką lekką, przyjemną gimnastyką i to wygląda właśnie bardzo tak sympatycznie, może z daleka, ale to nie jest dla młodych ludzi. To właśnie chciałem powiedzieć, że to przede wszystkim, jeżeli ktoś jest młody, ja żałuję, że tam 20 lat wcześniej tego nie zacząłem robić, bo mnie na pewno, bo to można robić również z innymi dyscyplinami. To nie jest tak, że muszę robić tylko to, ale to pomaga właśnie w wielu dziedzinach sportu i teraz ta dyscyplina i pokrewne są używane przez trenerów wyczynowych sportów do przygotowań na przykład olimpijskich. Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy ma pan tak samo precyzyjną prawą rękę jak i lewą? No więc ja od razu muszę powiedzieć, że od młodości właściwie uważałem, że lewa ręka prawie do niczego nie służy, ponieważ wszystko robiłem prawą. I te ćwiczenia i zupełnie to też następuje stopniowo. W pewnym czasie zauważyłem, bo oczywiście oprócz formy takiej podstawowej, to mniej więcej trwa około 25 minut, robi się z formę tak zwaną zwierciadlaną. Znaczy wszystkie ruchy są dokładnie symetryczne i zupełnie nie myśląc o tym, zacząłem używać coraz bardziej lewej ręki. I w tym momencie oczywiście nie napiszę tam czegoś lewą ręką, ale stałem się po prostu oburęczny. I to się dzieje właśnie... Jak się człowiek czuje? Człowiek tak się czuje dużo ręce? Lepiej, bo się właśnie w pewnym momencie czuje się dużo bardziej symetryczny, ale jednocześnie, ponieważ osadzony. Jest to związane z półkulami, prawda, troszkę mózgowymi, więc następuje też pewne wyrównanie impulsów. Tam nas strasznie badano. Na hipokampie, tak? Tak, i następuje na pewno aktywizacja właśnie bardziej zrównoważona półkulką, co prawdopodobnie sprzyja również pewnej równowadze, nie tylko fizycznej, ale i psychicznej. No i umysłowej, wtedy można w high-techu pracować. No, nie tylko w high-techu zresztą. So we meet again after several years. Several years of separation, moving on, moving around. They would spend this time chasing the other's tail. Sing, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa. I can never belong to you. Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa. I can never belong to you. Winter and spring, winter and spring, summer and fall, summer and suffer crossing the ocean on the boat behind. Skiffling rag, skiffling rag, shuffling waltz, shuffling waltz. You're the up tiptoe ballerina on the chorus line. Sing, oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong to you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong to you. sea, picking up salt. Through the air is a fluffy cloud falling down in spring. But oh, oh, oh, oh, oh, I can never belong to you. Oh, oh, oh, oh, oh, I can never belong. No to dzisiaj przykładam rękę do tego, żeby nie myśleć o sobie, że ciągle muszę, że ciągle walczę o siebie, że ciągle muszę do czegoś dążyć i coś osiągnąć. Najlepiej byłoby, gdyby to wszystko jakoś tak płynęło. Żeby był taki flow, nie tylko umysłowy, ale również energetyczny w naszym ciele, w naszej duszy, w pracy, w domu. O to nam chodzi. Panie Janie, pracował pan w Japonii, w Chinach, w Mongolii, w Stanach, na Tajwanie, w Singapurze, w Europie, w wielu krajach. Proszę powiedzieć, kto panu najbardziej dał w kość? Nie chodzi o pracodawców, tylko z którymi ludźmi było najtrudniej się porozumieć. Nawet na tym wysokim szczeblu. Porozumieć może ze wszystkimi można, jak ma się trochę czasu, jest się otwartym. Natomiast jeśli chodzi o negocjacje, na przykład najtrudniejsze były Chinki. Chinki? Nie Chińczycy. Tak, tak? Ja muszę powiedzieć, że nie znam. Chinki? Nie, po prostu no, bardzo trudno się negocjuje i bardzo trudno jest coś uzyskać. To było dla mnie takim no, troszkę zaskoczeniem. Wiedziałem, znałem przede wszystkim no, biznesmenów chińskich, zanim tam spędzałem trochę więcej czasu, ale potem się okazało, że właśnie czasem bardzo sympatycznie i mile wyglądające panie, które miały stanowiska decyzyjne, no były bardzo, bardzo ciężkimi negocjatorkami. Także ale tutaj znały się na swoim fachu. O tak. Doskonale? O, tak. Nie. To muszę powiedzieć, że proces selekcji w sumie jest tam no, bardzo dobry, coraz lepszy. No, mają zresztą z kogo wybierać. To jest już osobny temat tutaj, może niekoniecznie na tą rozmowę, ale wydaje mi się, że wiele osób obecnie nie zdaje sobie sprawy z drogi, którą Chiny przebyły w ostatnich 20 latach. Mhm. Więc te Chinki były najtrudniejsze. A z kim najłatwiej negocjować? Kto jest tak elastyczny? Kto zmienia warunki? To znaczy, no, z Chinami to również było w ten sposób, że często właśnie już się podpisze kontrakt, a potem się okazuje, że dopiero wtedy rozmowy się zaczynają, więc to różnie bywa. Natomiast rzecz jasna, jak się obraca we własnym kręgu kulturowym, prawda? Jak się jest bardziej tutaj w Europie Wschodniej, prawda? Przez pewien czas byłem odpowiedzialny za właśnie biznes w krajach Europy Wschodniej, tak właśnie wtedy do tej Mongolii od naszych tutaj krajów, prawda, Europy Centralnej. To jeżeli człowiek się znajduje no, bardziej we własnym środowisku kulturowym, pewne rzeczy są, nie muszą być wypowiadane. Natomiast jakie jak się to jest właśnie kulturowe, Mongolia? Jak się w innych kulturach... A w Rosji pan nie, pracował? Nie, mówię właśnie w Rosji, tak, no bo jeśli mówię o Rosji, to nie musimy jeść tak daleko, ale to jest Ukraina, to są, prawda, tutaj Słowacja. To są kraje, w których no, łatwiej nam, i zresztą tam Polacy są bardzo cenieni w tych krajach i często są wybierani na właśnie bardzo odpowiedzialne stanowiska z tego punktu powodu, że z jednej strony przynoszą pewien know-how już bardziej zachodni, a z drugiej strony rozumieją to, co się tam dzieje. Kiedy był stan wojenny, to pan akurat przebywał w Stanach na stypendium. No tak, stan wojenny mnie tam złapał i tak moja epopeja taka zagraniczna się zaczęła. Tak, był pan przerażony wtedy, tak, że nie ma powrotu i pan sobie musi dać radę sam tam. Przerażony nie byłem, bo już troszkę tam przedtem też może przeszedłem różnych rzeczy, które mnie troszkę no, nadały mi pewien dystans do takich spraw, ale na pewno był to okres trudny. To znaczy, no co robić? W dodatku no, rodzina w zasadzie została w Polsce, prawda, mama i no, były to czasy, w których no, trudno było jednocześnie się zdecydować, no, również zachowanie pewnych władz, głównie po drugiej stronie, bo również czasami dość agresywne, także. Także i ćwiczył pan codziennie okres. Nawet no znaczy, ja wtedy ćwiczyłem trochę inne rzeczy, natomiast ogólnie tak, dlatego, że zawsze, tak jak tam mówię, że kontakt miałem ze sportem, no trochę jeszcze oczywiście mojego judo to było, no ale też lubiłem grać w tenisa swego czasu, więc tam sporo poświęcałem tenisowi, żeglarstwo, zawsze lubiłem żeglować i przez wiele lat żeglowałem, więc tam z Long Island żeśmy sobie pływali. Także. A ja słyszałam, że wiele lat pan wsiadał do samolotu z łukiem dwumetrowym? No, do czego ten łuk i skąd go pan miał? Mieszkałem w Japonii przez w końcu lat 80. Pracowałem w firmie japońskiej Hitachi w tym okresie. Był to okres, w którym patrzyło się na Japonię w ten sam sposób, jak się patrzy dzisiaj trochę na Chiny. Był to kraj, który zdobywał rynki na całym świecie. Ja wtedy pracowałem w Kanadzie, też w firmie high-techu. No i staraliśmy się zrozumieć, jak ci Japończycy funkcjonują. I tak się zdarzyło, że przez przypadek zaproszono mnie do pracy w Japonii. I spędziłem tam parę lat pracując wyłącznie z Japończykami w firmie japońskiej. I było to bardzo ciekawe. I wtedy właśnie, zamiast ćwiczyć tylko judo czy sprawy, które znałem, chciałem wejść w coś, czego nie znałem do końca. I takim rzeczą, co nie znałem, było kyudo. Jest to japoński łuk. Jest to trochę taki, też łuk, można powiedzieć, medytacyjny. Ale pakować się z nim do samolotu trudno. Do samolotu było trudno i dlatego po pewnym czasie zacząłem tajci. Natomiast to było sporo lat i z tym łukiem, właśnie Japonia była takim krajem, który dużo mi dał również z punktu widzenia spojrzenia i pracy zupełnie wewnątrz innej kultury, która jest taką bardziej kulturą, można powiedzieć, ciągle zamkniętą. Mm-hmm. Która dopuszcza do pewnego momentu, i było takich trochę różnych histerujek. Ja tam w rozmowie chyba z jakieś dwa miesiące temu z Wiktorem Osiatyńskim cytowałem powiedzenie mojego mistrza wtedy, kyudo. Ja chciałbym to jednak przytoczyć na antenie, bo uważam, że jest bardzo ważne życiowo. Otóż jak już ćwiczyłem, jest to łuk, który ma mniej więcej 2 metry, jego się tak rozciąga w zupełnie inny sposób. Rozciągnął właśnie pan z rożka. Tak, nie, nie. Zakaczając no właśnie, odtrąciłem nawet mikrofon przy okazji. Ten mój mistrz kyudo spytał się mnie, a czy ty wiesz, mówi, dlaczego w Japonii przez te parę tysięcy lat łuk, który był wydobywany z grobów epoki Jomon, on w ogóle się praktycznie nie zmienił. Jest to łuk bambusowy, cięciwa, oczywiście w specjalny sposób przygotowany, ale nic poza tym. Natomiast wy na Zachodzie z tego łuku zrobiliście perfekcyjną maszynę. Są tam naciągi, celowniki, jakieś fiberglass, czy jakieś stopy, prawda, węglikowe i tak dalej. I mówi, dlaczego tak jest? Bo mówi, widzisz, mówi, gdy wy na Zachodzie mówiliście, nie trafiacie do celu, to mówiliście, coś złego jest z tym łukiem. Jak myśmy nie trafiali do celu, mówiliśmy, coś złego jest w nas. I myśmy spędzamy czas na perfekcjonowanie siebie, a nie na perfekcjonowanie łuku. Oczywiście oni też perfekcjonowali w końcu ten łuk, słowo, ale perfekcjonowanie. Perfekcjonowanie, trochę anglicyzmu może tutaj, ale w każdym razie chodzi o to, że należy doskonalenie spojrzeć wewnętrzne. Doskonalenie tak, właśnie, tak. Doskonalić się wewnętrznie i doskonalić samego siebie i nie szukać przyczyn wyłącznie, prawda, na zewnątrz i nie szukać usprawiedliwień. Był pan jedną z nielicznych osób spoza kręgu kulturowego, która się znalazła w tej Japonii wtedy. Wtedy tak, w tej firmie niech pan powie, czego się pan tam nauczył? Oj, to by był temat na wiele godzin. Na wiele godzin nie, ale na troszkę. Bardzo, bardzo wiele. To jest jedno z takich, bo tutaj zaczęliśmy rozmowę tutaj od tej walki my nie chcemy walczyć, cytowała pani w czasie przerwy właśnie kogoś, kto napisał odnośnie jak walczyć troszkę ze stresem. Usłyszałem... skoro tak, proszę pana, to chwileczkę, nie ma tak. Pisze Karolinka. Wspominaliście, że żeby na bieżąco neutralizować te stresy codziennego życia, więc co byłoby najlepszym sposobem, aby tak na co dzień można chociaż troszkę te emocje z dnia uspokoić, aby się nie kumulowały? No więc jedną rzeczą jest na pewno dobrze zacząć dzień, prawda? To znaczy zacząć dzień nie do końca o tym, że szybko piję jakąś kawę i biegnę do pracy, jednak trzeba troszkę poświęcić czasu. Wydaje mi się to, co ja zresztą robiłem rano, mówię z własnego doświadczenia, żeby po prostu mieć pewną aktywność, którą się robi praktycznie niecodziennie. Weź pewien rytuał, można powiedzieć, prawda? Ale z drugiej strony jest coś, co jak się usłyszy po raz pierwszy, jest to paradoks. I który usłyszałem po raz pierwszy w Japonii, bo ktoś powiedział, że to jest, mówiąc po angielsku, a zaraz to przetłumaczymy, total involvement and complete detachment at the same time. Że w tym samym czasie możemy być bardzo zaangażowani w coś, co robimy, a jednocześnie mamy do tego dystans. Jak ja to usłyszałem i mówię zaraz, jeżeli ja jestem w coś zaangażowany, to ja po prostu nie widzę świata, ja siedzę w tym po uszy, prawda? A teraz, jeżeli z drugiej strony ja muszę nabrać dystansu, to znowu mi nie zależy. I muszę powiedzieć, że zajęło mi no więcej niż jeden czy dwa dni przemyśleń i potem próba również pracy nad sobą trochę, żeby właśnie osiągnąć pewien stan, w tym oczywiście pewne techniki takie psychofizyczne pomagają, żeby właśnie móc z jednej strony być bardzo w coś zaangażowany, ale w drugim stronie mieć dystans, jednocześnie mieć oczy otwarte, tak jak właśnie się ćwiczy właśnie sztuki walki i tak dalej. Trzeba mieć te oczy 360 stopni w koło, bo można być zaatakowanym, prawda, z każdej strony i w sposób, który... I to bardzo pomaga w życiu, dlatego że w tym momencie nie, te stresy, stres jest czymś wyłącznie wewnętrznym. Nie ma czegoś takiego jak stres na zewnątrz, prawda? Ten stres my no tylko... No tak, ale czynniki zewnętrzne go powodują. Nie, czynniki zewnętrzne powodują, że my się stresujemy. Prawda? Czynniki zewnętrzne powodują zmiany w naszym umyśle, tak, w naszej głowie. No tak, i teraz jest kwestia, w jaki sposób my podchodzimy do tego. To jest tak, jak prawie z tą szklanką do połowy pusto, do połowy pełno. Można się spojrzeć, że stres, bo pewien element stresu, pewien poziom, no ja tu nie mówię nic nowego, jest potrzebny, prawda? Musimy troszkę czuć się zaangażowani, czuć, że pracujemy, no... w jakimś tam większym celu, prawda? Bo jeżeli też widzimy pewien cel pracy, i to jest jedną rzeczą, którą też się w Japonii może zobaczyłem tak na co dzień i się nauczyłem, że w zasadzie nie ma funkcji, nie ma pracy, która jest niepotrzebna, albo gorsza. W której nie można, albo gorsza, w której nie można się wyżyć. I tutaj jest taki przykład, który mogę podać właśnie z tego samego Hitachi. Był tam pracownik, który miał już te 40 parę lat z dyplomem doktora i który w ciągu chyba 15 czy 20 lat stał się największym specjalistą na świecie praktycznie od czegoś, co było metalizowaniem dziury w obwodzie scalonym. Jakby tak spojrzeć, jak to słyszy, podejrzewam wszyscy słuchacze, jak to słyszą, no, przez ileś lat on, prawda, badał te wszystkie parametry. Ja pamiętam, jak go spotkałem i on był bardzo dumny z tego. On po prostu uważał, że właśnie on całe życie poświęcił jednemu celowi. On, prawda, ćwiczył perfekcyjnie, jak każdą on formę. On robił jak dowolnie. Tam można było postawić, prawda, człowieka i on był to robił. Ja pamiętam, jak wróciłem potem do Kanady, to mówiłem, że słuchajcie, u nas tam pierwszego lepszego stażysty, on przez miesiąc by nas opuścił, jakbyśmy mu dali tą pracę, co ten człowiek robił przez lata. Ale to było właśnie podejście, tak jak się perfekcjonuje, prawda, katanę tak, i tak. Szablę japońską, prawda, przez to może trwać ten cały proces do długo, szlifowanie. I są pewne, po prostu nie ma funkcji, w której nie można jednak odnaleźć siebie i że ona czemuś służy, ale trzeba mieć ten cel trochę wyższy. I tu jest taki element, który też chciałem bardzo podkreślić. To jest taka historyjka, która jest dość sympatyczna, ale która to dość dobrze oddaje. No idzie człowiek, siedzi trzech ludzi, którzy tłuką kamienie. No i pyta się pierwszego, a co ty robisz tutaj? On mówi, no po prostu, no obrabiam ten kamień, no bo muszę jakoś zarobić na życie. Nie? No idzie do drugiego i się pyta, no a ty to robisz? No widzi pan tutaj, staram się ten kamień jak najlepiej oszlifować, bo ja chciałbym być dobrym specjalistą i rzemieślnikiem od tych kamieni. Idzie do trzeciego, a on się spojrzał i z takimi jasnymi oczami pełnymi jakiejś wizji mówi, a ja buduję katedrę. I on robi dokładnie, trzech ich robi to samo, tylko jeden robi, aby po prostu zarobić, drugi robi, aby stać się w miarę dobrym rzemieślnikiem, a trzeci ma wizję. On po prostu robi dokładnie to samo i ma wizję. I właśnie, co jest bardzo istotne, żeby również te stresy trochę, że jeżeli się ma jakąś wizję i się pracuje dla czegoś, co jest większym celem, prawda, co jest czymś, co nas może przerasta nawet, ale po prostu widzimy również, może służy jakiemuś dobru społecznemu, jest po prostu wtedy czymś wyższym. Wtedy ta energia inaczej to po płynie, prostu, i stresy, prawda, są zupełnie inne, bo po prostu się minimalizuje, bo mówi, no co tam, że no szef spojrzał się krzywo, no dobra, no to jest jego problem, nie? A czasami może to jest mój problem i w związku z tym muszę się zastanowić bardziej nad sobą, jak z tym łukiem, prawda, przypowieść. No to jest bardzo ciekawe. Tu Wojtek pisze, telefon 227 trójek, telefon dla państwa, można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. No jak na razie widzę, że państwo piszą. Wojtek, powiedziała pani, że jesteśmy zachęcani do walki, ale prawda jest taka, że jesteśmy zmuszani do tej walki w tym wrednym polskim kapitalizmie, bo brak pracy często oznacza brak środków do życia w polskich warunkach. Czy pan zawsze był tak na bogato? Nie, skądże znowu. No moje nowojorskie czasy to było po opłaceniu czynszu. Ja miałem parę dolarów w kieszeni dziennie, co no wystarczyło na zjedzenie, prawda, kawałka pizzy, jakiegoś falafla, ale jednocześnie można było i w tym wszystkim skorzystać. Pan ćwiczył? Mimo, że tylko tam no, było te kilka dolarów? Oczywiście, no bo zostało tych parę dolarów. Natomiast ćwiczenie formy i od rana te same sekwencje. Nie, powtarzamy. To znaczy wtedy, jak mówię, robiłem trochę coś innego. Tak, natomiast można było za to przeżyć. I ja mówię, pieniądze oczywiście są ważne. I to oczywiście nie możemy tego minimalizować, zwłaszcza w społeczeństwie, które mamy dzisiaj. Nie mówię tylko u nas. Po prostu następuje też bardzo duże rozwarstwienie, co widać na całym świecie. Te warstwy najbogatsze stają się coraz bogatsze, prawda? No tu nie mówię nic innego. Ale w tym wszystkim właśnie no, należy zastanowić się. I tutaj dotykamy również pewnych tam dalekowschodnich głównie rozważań, prawda? Teorii właśnie Sun Tzu dotyczących strategii. Bo tutaj chodzi o przyjęcie, tak jak każda kampania wojskowa, tak jak każdy biznes musi mieć pewną strategię, to również każdy człowiek powinien mieć tą strategię. Tylko że tutaj myli się często strategię z planowaniem. Planowanie to jest wtedy, kiedy my mamy wszystkie warunki pod kontrolą i możemy sobie powiedzieć za pół roku to, za rok to i tak dalej. W obecnym świecie nie ma siły. Po prostu świat tak się zmienia i w koło, że po prostu nie możemy planować, prawda, mieć jakiegoś pięcioletniego planu. Warto mieć zawsze jakiś cel, ale to tak jak prowadzimy samochód, prawda? Chcemy dojechać gdzieś na drugą stronę Warszawy, a tu nagle jakieś wykopki, a tu znowu zamykają ulicę, to objeżdżamy, prawda? Ważne jest, jaki wykonujemy następny krok. I właśnie cała strategia polega na umiejętności dostrzeżenia i wykonania każdego następnego kroku, ale po zorientowaniu się, co ten pierwszy krok, który zrobiliśmy, nam daje. Czyli dla pana nie jest już aktualne to, czego nas uczyli najbogatsi ludzie świata, że człowiek musi mieć na przykład plan długoterminowy, średnioterminowy i krótkoterminowy? Ja muszę pani powiedzieć, że w moim życiu dość wcześnie, i tutaj akurat ten stan wojenny, prawda, jest dobrym tego przykładem, wtedy miałem zupełnie inne plany, prawda? I zaszły pewne warunki, plany musiały ulec zmianie. I akurat tak się złożyło w moim życiu, i to dość wcześnie, że jakiekolwiek długoterminowe plany czy jakieś takie wizje miałem, to życie kierowało tym inaczej. Ja już dość szybko nauczyłem się, że trzeba mieć jakiś taki ogólny kierunek, w którym chcemy się rozwinąć, ale życie może nas zmusić raz do dokonania trochę innych wyborów. Z drugiej strony te wybory wcale nie muszą być gorsze niż to, co mieliśmy ten plan. Po prostu trzeba. No dobrze, a jak miał pan wybór taki, na który się nie godził, a dopiero z perspektywy zobaczył, że to było dobre dla mojego rozwoju, dla mojej pracy. No, ja muszę powiedzieć, że na wiele rzeczy pan się nie godził? To znaczy nie to, że się nie godził, natomiast mogłem mieć różne zdanie, ale no też trzeba, jeżeli człowiek już trochę pożyje, to jednak zaczyna no, mieć taki, co się nazywa gut feeling, prawda? Mieć odczucie, prawda? To czuję się, to tak notabene, nie wiem, ilu słuchaczy się orientuje, że my mamy no, drugi mózg, o czym mówi, prawda? W brzuchu, prawda? Tak. I tam ilość tych neuronów jest niedużo mniejsza od tego, co my mamy w mózgu i właśnie te odczucia, prawda, tam dużo serotoniny jest, prawda, 90 tak, chyba procent tak, wydzielanych tak, i tak dalej. O, zorientowany pan. No, na bieżąco, dobrze, no, dobrze. Troszkę czytam, mogę powiedzieć. Natomiast to wszystko jest związane z tymi dziedzinami, prawda, no trochę hobbystycznymi, które uprawiam. I teraz jest bardzo ważne, żeby również nie tylko dokonywać bardzo chłodnej, logicznej analizy, ale zwłaszcza jak się ma już pewne doświadczenie, no słuchać trochę tego głosu brzucha, prawda? I on się przydaje zresztą we wszystkich. Tak? Ta Japonia wspominała pani, no tam na początku bardzo niekomfortowo było, siedzimy naprzeciwko, prawda, dwie strony, które mają negocjować, jest cisza. Oni to nazywają haragei, jest to mowa brzuchów. Jest to po prostu, kiedy my po prostu tymi brzuchami się czujemy. Na początku nie byłem przygotowany, byłem bardzo zestresowany, no bo niech sobie pani wyobraża, że przychodzi pani, negocjować chce pani, a tu jest cisza. Jeszcze nikt się pani nie patrzy w oczy, bo to jest uważane za bardzo Nie w tej kulturze, trzeba się patrzeć gdzieś tam, no przynajmniej na grdykę, prawda? Jaka to się zmienia w obecnej kulturze teraz, z japońskiej, ale mimo wszystko tak to było wtedy i po prostu jest cisza. I teraz, no ale oni też uważają, jest takie przysłowie, już nie pamiętam, kto to kiedyś powiedział, że jest się panem słów, których się nie wypowiedziało, ale niewolnikiem tych, które się powiedziało. Także jak ja tu widzę, niewolnikiem się stałem wielu słów, które wypowiedziałem, ale też trzeba uważać i po prostu, co się również uczy, czego uczy się kulturowo, jeżeli się troszkę pracuje. Ale niech pan powie, jak ta pierwsza rozmowa między tymi brzuchami, jak to poszło? Poszło na pewno poszło. Nie cały czas, bo w końcu oni byli wtedy gospodarzami, przepraszam, więc przerwali tą ciszę. Ale wykorzystywali to oczywiście dość często, dlatego że było wtedy takie powiedzenie, że jak się przeciętny Amerykanin jedzie do Japonii, to on im powie wszystko, co wie. A jak przeciętny Japonik jedzie do Stanów, on postara się dowiedzieć wszystkiego, co wiedzą Amerykanie. I to było takie wtedy dość również dla mnie nauczenie, bo u nas jednak panuje to, że jak się kogoś spotyka, prawda, zwłaszcza biznesmen, człowiek nie lubi momentów ciszy. Natomiast jest bardzo ważne... Cisza nas skuje nieźle. Tak, cisza, prawda, jest niekomfortowo. A z kolei warto jest czasem, raz, że trochę ciszy, żeby tak jak nawet znałem dość dobrze jeden, czy dwa, czy trzy języki, to wolałem czasem w rozmowach takich mieć tłumacza, tylko po to, żeby mieć ten czas... nawet jak dokładnie rozumiałem i mogłem się wypowiedzieć w danym języku, żeby po prostu mieć czas na przemyślenie, również na słuchanie. Także umiejętność słuchania i oceny sytuacji jest coś, co niektórzy mają to dość od razu. Mm-hmm. Ja musiałam się trochę tego nauczyć. A do czego panu potrzebne było na przykład nauka parzenia herbaty, poznanie całego ceremoniału, albo nawet za ikebanę pan się wziął? Po prostu są to... Czy to jest cierpliwość, czy poznanie kraju? Nie chodzi o cierpliwość, to jest po prostu, jak spojrzy się, jak się mówi w tych naszych sztukach walki, że istnieje wiele dróg na szczyt góry, ale księżyc ze szczytu góry wygląda tak samo, prawda? I tutaj można dojść w ten sam sposób poprzez sztuki walki, poprzez jogę, poprzez ikebanę, poprzez kaligrafię. Także jest wiele dyscyplin i po prostu niektóre z nich starałem się troszkę poznać. Natomiast one mają wspólne troszkę korzenie, chociaż nie myśli się najczęściej o na przykład kaligrafii jako sztuka kaligrafii, raczej w Polsce już troszkę zanikła, prawda? Tak, ale jest to absolutnie czynność, która wysila koncentrację, to znaczy mamy tam koncentrację, mamy odskocznię właśnie od pewnego takiego życia. To jest medytacyjne, prawda? Absolutnie. I to wpływa dobrze, bo jak będziemy, im bardziej będziemy zrelaksowani, i to jest właśnie to, co znowu wracam do sztuk walki i do tego Tai Chi Chuan, że właśnie siła pochodzi tam nie od napięcia, nie od mięśni, tylko właśnie od rozluźnienia. I potem... To dlaczego to sztuki walki? Walki przede wszystkim z samym sobą, ale równocześnie było to pokazane. To dla tych, którzy włączyli trójkę. było również dowiedzione, zwłaszcza w XIX, XVIII, XVII wieku, że właśnie te sztuki walki, takie jak właśnie Tai Chi Chuan, były jednymi z najbardziej efektywnych sztuk walki, że to właśnie nie takie brutalne, mięśniowe starcie, ale to było poprzez rozluźnienie, poprzez tego, że przeciwnik trafia w próżnię, poprzez to się mówi, że jest to jak stal w bawełnie, że w środku znajduje się coś twardego, ale to wygląda bardzo miękko, prawda? Że jest inne powiedzenie, które mówi, że 4 uncje potrafią zmienić ruch, prawda, tam 1000 funtów. Także to są zupełnie inne zasady, które raczej nie są tak osadzone w naszej kulturze, a które właśnie bardzo pomagają, ich nauka bardzo pomaga również w tym życiu takim codziennym. Jak dostałam od pana ileś miesięcy temu takie zaproszenie właśnie na warsztat Tai Chi, to przepiękna kaligrafia. I pomyślałam sobie, to naprawdę... Nie moja. A nie pana? Muszę się tutaj przyznać, pochwalić. Natomiast nie, faktem jest, że zacząłem tam już tak troszkę hobbystycznie. Cudnie jest otrzymać taką kopertę. Ale nie, to nie była niestety moja kaligrafia, natomiast zacząłem troszkę właśnie parę osób uczyć, dlatego, że również dochodzi się w pewnym momencie... Ale uczyć czego? Tai Chi. Uczyć Tai Chi Chuan, ale tej starej, tradycyjnej formy, bo chodzi o to, że my w tej szkole po prostu jest bezpośrednia transmisja mistrz uczeń. I to jest właśnie bardzo ważne. Jednocześnie jak spędziłem już tyle lat, to warto byłoby też przekazać osobom, które chciałyby to dalej potem kontynuować. Także no, ten element właśnie nie tylko samemu uczenia, ale potem przekazywania nie tego dalej. Nie chce być pan egoistą. Sam potrafi i trzeba to dać dalej, dać innym. Oczywiście. Pan Sławek pyta, skoro pan wstaje o tej 5:30, to może jakieś drzemki popołudniowe albo spanie w ciągu dnia? Nie, w ogóle nigdy nie było czasu na drzemki, a poza tym naprawdę nie potrzebuję specjalnie. Właśnie co tego typu dyscypliny pozwalają, że w zasadzie się utrzymuje podobny stopień energii. To znaczy właśnie o to chodzi, żeby... I to następuje automatycznie, że nie ma jakichś takich gwałtownych skoków, że mam jakiś euforyczny stan, prawda? No, i za chwilę jakaś depresja, prawda, dziura. Po prostu człowiek oczywiście reaguje i się cieszy i uważam się jak za najzupełniej normalnego człowieka w tym względzie, ale z drugiej strony właśnie zawodowo, poprzez to, że ma się trochę tego dystansu, po prostu cały czas można w miarę, w równy sposób pracować i no, mam kilkadziesiąt lat pracy jednak prawie, że w ten sposób, to znaczy praktycznie w miarę równo, niespecjalnie też chorując, bo to też trzeba powiedzieć, że te wszystkie dyscypliny pozwalają na dużo lepszą prewencję. No fantastycznie. A pan Wojtek pyta o ciszę i nasłuchiwanie brzucha. To czy zdaniem gościa ma to jakiś związek z kontaktem z wyższym ja, ze sferą ducha, czy to tylko on sam i jego mózg? Jaki jest pogląd gościa na świat duchowy? Czy nam to pomaga w drodze życiowej, czy nie? O, absolutnie. To co powiedziałem już wcześniej o tej budowie strategii. Znaczy, jest pewna jedność, bo właściwie również w tych sztukach walki mówi się o jedności. To jest ciała, umysłu i ducha. I to są te trzy elementy, które muszą ze sobą współgrać, które muszą osiągnąć harmonię. Także praca wyłącznie z jednym z nich nie przynosi tak szybko oczekiwanych efektów. Także jak najbardziej. Tutaj oczywiście ta duchowość może się w różny sposób wyrażać. Natomiast na pewno tak, są to dziedziny, które pozwalają w jakiś sposób bardziej bezpośredni wejść w czymś, co jest jakimś wyższym ja, prawda? Które trudno się skąd te pomysły się potem biorą, które przekuwamy na pracę? To jest faktem, że no, tak jak wiele wynalazków i wiele odkryć naukowych zdarzyło się, prawda, w czasie snu, gdzie tam już nie mówiąc o tam pierścieniach benzenu i Kekule i tam innych, prawda, odkryciach. Einstein tak samo mówi otwarcie, o ile do niego przyszło. Tak? No, pojawia się pewien element, tylko wtedy właśnie znowu trzeba być rozluźnionym. Ale trzeba być rozluźnionym. Trzeba po prostu, to nie jest tak, że jak człowiek jest zamknięty i gdzieś skoncentrowany i ma tylko nogi. I chce, to po prostu właśnie o to chodzi. Tak jak to jest po prostu nabranie pewnego dystansu, to jest właśnie trudne. To jest trudne, ale nad tym trzeba pracować. I tutaj znowu wracam do tego, że to nie jest tak, że tu nie ma magicznej takiej różdżki, że albo ja coś wypiję, albo zjem, albo ktoś mi powie jakiś sekret i ja już z tym sekretem, prawda, pójdę i będzie życie moje się zmieni. To niestety jest praca z sobą, prawda? Nie nazwałbym tego walką z sobą, jest to inwestycja i tutaj ja bym też wszystkich słuchaczy zachęcał, miałem takiego zresztą przyjaciela w pracy, który już mówiąc o finansach, on mówi, ja 10% swoich dochodów zawsze przeznaczam na inwestycje w siebie. To może być podróż, to może być nauczenie się czegoś i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że... Nawet jeżeli były skromne fundusze? Nawet absolutnie, tak? Bo to nie jest zależne od pieniędzy, to jest zależne od sposobu podejścia. Ja zawsze, jeżeli będę miał te 20 zł czy 10 zł, ja też mogę je zużyć w jakiś sposób na siebie, a mogę codziennie sobie odłożyć po parę złotych, będę miał trochę więcej później. Także to jest bardziej kwestia, ja wracam do tego, to nie jest kwestia od wielkości środków, to jest kwestia od podejścia. Natomiast jeżeli się ma dobre podejście, to w sumie te środki też z czasem przychodzą. Po prostu się dokonuje dobrych wyborów. I one przynoszą owoce. I przynoszą kasę, owoce. Tylko jest kasę. Właśnie coś, jeżeli już możemy mówić o pewnych elementach strategii. Nie wiem, czy w tym momencie, czy... Nie, teraz będziemy grać, potem będziemy rozmawiać o strategii. To porozmawiamy trochę później o strategii.